U mom leproziumu uz 11 muškaraca boravila je gotovo jedna žena. Neodređenost dugujem staroj Ruskinji Margareti Josipović koja je, od kada pamtim bolničke dane, bitisala u stanju poluhibernacije. Iz sobe nije izlazila godinama, a smrt nije htjela da pokuca na vrata. Kucao sam jednom nedjeljno samo ja. I nakon što bih strpljivo sačekao da glasne žice izbace, jedva čujno mumlanje, ulazio da joj izmjerim puls i saspem nekoliko kašika čorbe u grlo. Margareta je uzvraćala pripovjedanjem, sjećanjima koja sežu u posljednje dane carske Rusije i svirepe gulage sibirskih tundri, ali i u ranu istoriju leprozijuma nakon otvaranja. Hrapavi glas je dolazio duboko iz utrobe šireći se sobom u niskim frekvencijama. Nakon desetak minuta činilo se da ga čujem odasvuda. Pričala je tečno ustaljenim tonom koji je podsjećao na zvuk stare gramofonske ploče. Njen ruski me katkad dovodio do ludila. Govorila bi o carskom dobu upotrebljavajući pregršt arhaičnih termina i egzotičnih pridjeva koji su moje školsko znanje jezika podrivali u korijenu. Ako bi pripovijedala o crvenoj Rusiji, tada bi marširali strojevi drskih naziva raznoraznih komiteta i titula sitnih Staljinovih činovnika koji su, ako sam dobro razumio, zaslužni što se njeno i dupe njenog muža godinama smrzavao na sibirskoj zemlji. Margareta Josipović je u gulagu broj 32A zaradila i Hansenom bacilu. Slomljena teškim bremenom lepre, hrabra žena ipak uspjela da svoj um održi zdravim do posljednjeg dana. Odustajanjem od tijela kojem je svjesno uručila otkaz, nadajući se samilosti kolega bolesnika, Margareta Josipović je posljednjih 10 godina utrošila putajući crnim morem sjećanja, vječito se žaleći na hladnoću, sibirsku hladnoću za svagda nastanjenu u njenoj lobanji.